بسم الله الرحمن الرحيم. شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا نہ یقوم فی اول اللیل وفی آخره وفی وسطه، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے. آپ یہ تین موقع اختیار نہیں کر سکے. من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے، آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا. ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے. پانچ طریقے. چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد. من نام عن حزبه او شيء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیداری نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکھتے ہیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے. پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا. چھ طریقے. ساتواں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عيناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، كتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتو نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. اوترو یا اہل القرآن، آٹھواں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے 1147، صحیح مسلم کی روایت ہے 749، ما زاد رسول اللہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، اسی کے طریقے کے مطابق تہجد، قیام اللیل، تراویح پڑھنی چاہیے.